ختم آخر یہ محبت کا پتہ نہ ہو گیا ہی کچھ چھینا دنیا نے میرا سب کچھ چھینا نہیں جینا مجھے مر جانا ہے مل گیا خدا بھی دنیا سے بس یہ شکوا کر جانا ہے نہیں جینا مجھے مر جانا ہے کچھ چھینا نہیں جینا مجھے مر جانا ہے جانا ہے نہیں جینا مجھے مر جانا